राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 10 मई 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद किताब भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जैसे सांसारिक आदमियों को संसार प्रत्यक्ष दिखता है, ऐसे परमात्म तत्व को जानने वालों को, भगवत भक्तों को परमात्मा प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं। सांसारिक आदमियों को परमात्मा है ही नहीं, तो आध्यात्म तत्व जानने वालों के लिए संसार है ही नहीं। यादशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमे, संपूर्ण प्राणियों की जो रात है उसमें संयमे जागता है, और यस्यां जागृति भूतानि, जिस रात्रि में प्राणी जागते हैं, सा निशा पश्यतो मुने, पश्यता मुने सा दिशा, देखते हुए मुनि की दृष्टि में वो रात है। तो रात और दिन का अंतर कहते हैं, ऐसा अंतर है। वास्तविक दृष्टि जो तत्व की है उनकी है, ये वास्तविक दृष्टि नहीं है। भगवान इसका निर्णय करते हैं कि ना सतो विद्यते भाव, असत जो है परिवर्तनशील है, उसका भाव विद्यमान है ही नहीं, उसका होनापना विद्यमान है ही नहीं, एक क्षण भी इसका विद्यमानपना नहीं है, एक क्षण भी, प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील है। और ना भावो विद्यते सतः, जो सद वस्तु है, सत्य है, उसका अभाव मान, अभाव कभी विद्यमान हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, कभी अभाव हो सकता ही नहीं, है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है। ये नहीं है वो प्रकट दिखता है, जो नहीं था और नहीं रहेगा और अभी नहीं में जा रहा है। ये जितने शरीर और दिखते हैं, 100 सवा 100 200 वर्ष पहले नहीं थे, और 100 सवा 100 200 वर्ष के बाद नहीं रहेंगे, और अभी वर्तमान में 100 200 वर्ष में बीच में भी निरंतर जा रहे हैं, तो इनकी सत्ता विद्यमान है ही नहीं। और परमात्मा तत्व है वो 100 200 500 1000 10 लाख करोड़ों वर्ष पहले भी थे, वो सत्ता हमारी भी रहेगी है जो भी तो, और अब भी वो है जो कि तो ही है, उसमें कुछ फर्क पड़ा ही नहीं। तो उस तत्व को जानना ही मनुष्य जन्म की सार्थकता है, और उस तत्व को न जाने तो मनुष्य जन्म की सार्थकता नहीं है। पशु पक्षी जो है, पशु पक्षी भाइयों, शूकर कुकर ऊंट खर, बड़ पशुवन में चार, तुलसी हरि की भक्ति बिन ऐसे ही निर्नार। भगवान की तरफ सन्मुख नहीं हुए हैं, तो ऐसे ही नर नार बड़े पशुओं की तरह ही है, खादते मोदते नित्यम सुनकर सुकर खर, खाते हैं प्रसन्न होते हैं। वे सुअर कुत्ता गधा ये सब तेषाम येषाम को विशेष होती कि जो खाना पीना सोना जगना मोह करना लड़के लड़की होना इसमें तेषाम येषाम को विशेष होती, इनमें और पशुओं में क्या विशेषता है? क्योंकि वृत्ति ये शांत तादृशी, अगर वृत्ति वैसी ही है खाना पीना सोना जगना आराम करना भोग भोगना, तो वैसी वृत्ति तो वैसी है। कोई संयम हो, कोई साधन हो, कोई इष्ट हो, किसी साधना हो, साध्य तत्व का ज्ञान हो, साध्य तत्व की प्राप्ति करे, तभी मनुष्यता है। धार्मिक अनुष्ठान से भी वास्तविकता नहीं है, कोई सकाम भाव से किए जाए तो स्वर्गाधिक लोगों को जाए गए वहां क्षेत्र पुण्य मृत लोगों मिशन दे, पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोग में आ जाते हैं। मनुष्य जन्म की सार्थकता क्या हुई? गतागतं काम कामा लभन्ते, ये लिखा है, ते विद्या माम सोम पाप उत पापा यज्ञ स्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते, ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र लोक मश्नन्ति दिव्यान् दिव्य भोगान्, ते तम भोक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति, एवं त्रयी धर्म प्रपन्ना, वो जो त्रयी विद्या वो त्रयी धर्म प्रपन्ना गतागतं काम कामालबंध, आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन, ब्रह्म लोक तक लोग जाकर के पुनरावर्ति होते हैं। माम उपेक्षित कौन थे? पुनर्जन्म न भी देते, मेरी प्राप्ति होने पर भगवान कहते पुनर्जन्म नहीं होता, तो पुनर्जन्म को प्राप्त होते आना जाना ही हुआ ब्रह्म लोक तक के। तो जितने लोगों में आना जाना गमन है वैभव उनको प्राप्त हो गए तो क्या हो गया? वे कैसे लोग हो, कितने कुछ भी हो, क्या हो गया? कुछ मिला तो कुछ नहीं, मिला तो वो कहना चाहे जो सदा साथ में रहे, और सदा साथ में नहीं रहता वो क्या मिला? कुछ मिला नहीं, पास में नहीं रह कैसे मिला? यहाँ धन इकट्ठा कर लिया, मान बढ़ाई आदर प्राप्त कर लिया, जमीन जायदाद राज्य प्राप्त कर लिया, सुख भोग लिया, आराम ले लिया, हाथ क्या आया? साथ में क्या वस्तु मिली? जो कोई साथ चले जिसका क्षय न हो, कुछ हाथ तो लगा नहीं, क्या पाया? गतागतं काम कामा लभन्ते, भोगों की कामना वाले आना जाना इनको प्राप्त होते, और क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। तो वास्तव में उस तत्व को प्राप्त करना, इसमें ही मनुष्य जन्म की सफलता है। तो सब भाई बहन सोचे और ये उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति में सब अधिकारी है, ग्रंथों के और प्राप्त करने में तो फर्क है, परंतु परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कोई फर्क नहीं है। उसमें सबका अधिकार है, सब प्राप्त कर सकते हैं, उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं सभी। सभी उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, सबका अधिकार है। अपिचे सुदुराचारो सांगोपांग दुराचारी भी, और ये भी शिव पाप योनि, ये भी भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान के प्राप्त है। अपिचे दशी सर्व पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमा, जैसे अपिचे सुदुराचारो लिखा है, ऐसे ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति में अपिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य, पापेभ्य कहना काफी था, फिर सर्वेभ्य कहते हैं। सर्वेभ्य में जो अर्थ है वो पापेभ्य में है, फिर स्पष्ट करने के लिए सर्वेभ्य पापेभ्य, पाप कृत नहीं पाप कृतर न पाप कृतम, व्याकरण समाप्त हो जाती है। अत्यंत पाप करने वाले हैं तो है, सर्व ज्ञान प्रवेणी विभिन्नम, संपूर्ण जितना पाप है वो सब उतर जाएंगे। सब पापों से मुक्ति हो जाएगी। सर्वे भया पाप कृतमा सर्व ज्ञान प्रवेणी विभिन्नम संत विशेषी, संपूर्ण पापों से उतर जाएगी। तो पाप तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी अपिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, और भक्ति की प्राप्ति के लिए भी अपिचेत सुदुराचारो, अपि और चेत दोनों वही वहां भी आए, अपिचेत सुदुराचार आचरणों में सांगोपांग दुराचारी, अगर अन्य भाग से मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, मानो उसको भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती, भक्त हो जाता है, वो साधु हो जाता है। और गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेत से यज्ञाय आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते, और यज्ञार्थात अन्यत्र कर्मणो अयम वंदना, अपने लिए न करके केवल भगवत प्रीत्यर्थ किया जाए, अथवा परंपरा अपनी जो शास्त्री है उसकी केवल उसी सिद्धि के लिए किया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो ये कर्मयोगियों के लिए है। लोक संग्रह मेवा पे संपश्यन करतु महर्षि, लोक संग्रह के लिए भी कर्म करने तू योग्य है, करना चाहिए। तो लोक संग्रह हो तो उसके लिए यही है, और परमात्मा तत्व की प्राप्ति तत्व की प्राप्ति के लिए तो यही है, और भगवत प्राप्ति के लिए तो यही है। वो कर्म समग्रम प्रवेलिये, समग्र कर्म लीन हो जाते हैं, और अन्यत्र जो कर्म है वो कर्म बंधन करता है। अन्वय व्यतिरेक दोनों से कर्म योग की बात बताई, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन, इस वास्ते तदर्थं कर्म कौन थे ये मुक्त संघर्ष समाचर अच्छी तरह से आचरण कर। तो आसक्ति रहे तो होकर इस काम में तो कर, तो उसमें भी परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, और कामना करके ब्रह्म लोक तक जावे तो भी वहां से लौटना पड़ेगा। कर्मों का फल ऊंचे से हुआ तो भी वो तो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि क्रिया है उसका आरंभ होता है और क्रिया का अंत होता है। कोई भी क्रिया निरंतर नहीं होती तो कर्म निरंतर नहीं होता, तो कर्म का फल निरंतर नहीं रहता। त्याग का फल अनंत होता है। आसक्ति कामना पदार्थों का त्याग कर दिया तो त्याग शांति निरंतरम, त्याग के अनंतर ही शांति मिलती है। तो त्याग में ऐसी बात है, शक्ति है। तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इनमें त्याग होता है। कर्म योग में खास कर्म की महिमा नहीं है, योग की महिमा है। ऐसे भक्ति में भक्ति योग की महिमा है, ऐसे ज्ञान में ज्ञान योग की महिमा है। नहीं तो तपस्वी भ्योधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतोधिक कर्मी भेषाधिको योगी। योग अगर नहीं है तो कितनी तपस्या है उसका फल भी अंत वाला ही है। और कितना ही ज्ञान है शास्त्रों का, बहुत बड़ा ज्ञान है, और ज्ञानी भ्यो मतोधिक, ज्ञानी से भी योगी बड़ा है। और कर्मी व्यस्त कर्म कितने यज्ञ याग दान पुण्य आदि तीर्थ व्रतादि कर्म करे तो उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। इस वास्ते अर्जुन तुम योगी भव, अर्जुन तो योगी हो जा। तस्मात योगी भव अर्जुन, यही आठम का योग युक्तो भव अर्जुन, तो योग युक्त हो गया। अब योग के बिना वे वेदों की जो पता है जब सबकी योग नहीं है तो त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान हो जा, इससे तेरे को उसकी प्राप्ति होगी। बिना योग की उसकी प्राप्ति नहीं होगी। तो योग नाम है समत्व में योग विजयते, और दुख संयोग वियोग योग संगीतम, दुखों के संयोग का ही वियोग है तब योग होता है। तो वो योग प्राप्त हो जाता तब ठीक है। योग के बिना ऊंची से ऊंची स्थिति भी परमात्मा प्राप्ति करने वाली नहीं है। कारण गुण संगो से सदस्य दीवनी जन्म सु, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है। तो गुणों का संग है वो तो तीनों गुणों में ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति तामसा। गुणों की वृत्तियां गुणों के लोग तो ये है, उनसे अंत वाली तत्व तत्व मिलेगी और नहीं मिलेगा। इस वास्ते वास्तविक तत्व को जानना हो, प्राप्त करना हो, तो भाई इनसे ऊंचे उठो। और वो ऊंचे उठने का मौका अभी मनुष्य जन्म में ही है, देवलोक में भी नहीं है। ऊंचे ऊंची भूमियों में भी यह है नहीं। उसको प्राप्त करना हो तो इनसे ऊंचे उठो, नहीं तो भाई वास्तविक तत्व को नहीं प्राप्त कर सकते। तो वास्तविक तत्व को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म है, उसको परमात्मा की प्राप्ति भी सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुपूर्वक और नचिरात संभवामि, उसके लिए समुद्रता आम संभवामि। भक्ति में भी मैं बहुत जल्दी प्राप्त कर देता हूँ, और कर्मयोग में स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, इसका थोड़ा भी अनुष्ठान महान पैसे रक्षा करता है। तो कर्म होगी ज्ञान योगी इनसे बड़ी सिद्धि होती है, तो ये सब सिद्ध हो जाएगा। और ऐसे ही भोगों में लगे रहे, आसक्ति में लगे रहे, तो ऊंची से ऊंची स्थिति हो गई, कृपा प्राप्त किया कुछ नहीं किया। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य जन्म सफल करना है। मानव जन्म प्राप्त किया है तो इस जन्म को सार्थक बनाना है। तो सार्थक तभी बन सकता है कि जब तीनों गुणों से अतीत तत्व है उसको प्राप्त किया जाए। वो निर्गुण तत्व भी गुण रहित है और आत्म तत्व भी निर्गुण गुण रहित है, और जो सगुण भगवान है वो भी गुण रहित है। गीता में सत्वरजतम तीनों गुणों का वर्णन, तीनों गुणों के पदार्थ बताए हैं। भागवत में है जैसे सात्विक भोजन है, राजस भोजन है, तामस भोजन है, ऐसे निर्गुणम तन्निवेदिता हूँ। और बने से सात्विक वास है, वन में सात्विक वास है, शहर में राजस वास है, मध्यमांश में जहाँ तामस वास है, और जहाँ भगवान निर्गुणम मन निकेतनम भगवान का निवास है वो निर्गुण है, मन भगवान के साथ जो संबंध होता है वो निर्गुण होता है। सगुण भगवान कहते हैं, ऐश्वर्य सारी विलक्षण बात होने से वो सब कुछ उसमें है, पर गुणों में आबद्ध सगुण नहीं है। सगुण परमात्मा रामकृष्ण आदि के तो अवतार है, ये गुणों में आबद्ध नहीं है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीन गुणों से है, तो ये ब्रह्मा भी सगुण में फंसे हुए नहीं, विष्णु भी सत्व प्रधान सत्वगुण में सत्संग सत्व का संग नहीं है। ऐसे भगवान शंकर है तमोगुण कार्य करते में तमोगुण में संग नहीं है, तो ये है वास्तव में निर्गुण तत्व ही। तो वो निर्गुण तत्व को प्राप्त करना है, वो वास्तव में मनुष्य की सार्थकता है। उसको जब तक प्राप्त न करे तब तब गता गतं काम काम आल बनते, ऊंचे से ऊंची स्थिति हो जाए तो भी जन्म मन से रहित नहीं होता। जन्म मन से रहित तभी होता है कि जब इन तीनों गुणों से ऊंचा उठ जाए, उससे ऊंचा नहीं उठे तब तक दूसरी पार्टी वास्तव प्राप्ति नहीं है। ये सिद्धांत है। तो मनुष्य जन्म प्राप्त किया है तो उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर ले। इसकी प्राप्ति के लिए कई मत भेद है, परंतु गीता के अनुसार स्त्री पुरुष अंत्यज और भागवत के रोण यमुना खसादय अन्य कई तरह के नीचे से नीचे हैं, वे भी परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, वे भी शुद्ध हो जाते हैं। कोई ऐसा नहीं जो शुद्ध न हो, पशुओं में पक्षियों में राक्षसों में असुरों में यक्ष किन्नर आदि रहे देवताओं में, परमात्मा की प्राप्ति करने वाले सब में मिलते हैं। तो परमात्मा की प्राप्ति सबको हो सकती है, ये एक निर्विवाद तत्व है। शास्त्रों में निर्विवाद नहीं है, उसमें तो अधिकारी बताए वर्णाश्रम को लेकर बताए, उसमें तो क्रम बताया, परंतु भागवत गीता आदि देखने में बिल्कुल सबको प्राप्त कर सकते हैं। नारायण नारायण नारायण। ये ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी सामान्य जीवों के समान गुणों में आबद्ध हैं, गुणों का कार्य करते हैं। सत्वगुण का कार्य विष्णु भगवान करते हैं, रजोगुण का कार्य ब्रह्मा जी करते हैं, तमोगुण का कार्य वो करते हैं। ये माया के गुणों के अधिपति है, तीनों गुणों के अधिपति है, गुणों में आबद्ध नहीं है। ये बात है, आबद्ध तो ज्ञानी भी नहीं होता, जो कि पहले अज्ञानी था फिर ज्ञानी हुआ, ऐसी बात है, वो भी नहीं आबद्ध होता। ब्रह्मा का पद जीव को भी कभी मिलता है और कभी ईश्वर स्वयं ही ब्रह्मा रूप से बनते हैं, और कभी ब्रह्मा का पद जीव को भी मिलता है, ऊंचा पद मिलता है ना, तो ब्रह्मलोक मिल जाए ऐसी, क्यों ब्रह्मा भी बनता है कभी ऐसा लोग जीव को मिल जाए। इस वास्ते ब्रह्म की इतनी बात नहीं बताई गई है। उपासना भी शंकर की विष्णु की आती है, शक्ति सूर्य गणेश के पांच विकास सनातन देव के ईश्वर कोटि के देवता है, दूसरे ईश्वर कोटि के नहीं है। जो नाभि कमल से निकल करके ब्रह्मा जी पैदा हुए, जो ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि के कारण बनते हैं, वे ब्रह्मा जी भी आबद्ध ही होते हैं। वे आबद्ध नहीं होते, होते तो आबद्ध तो नहीं होते, परंतु कभी तो भगवान ब्रह्मा रूप से बनते हैं, कभी जीव को भी ब्रह्मा का पद मिल जाता है। जीव रूप जो ब्रह्मा है, वो आबद्ध वो आबद्ध नहीं है, वो भी उनका अधिपति होता है, तत्व की होने से ही होता है, नहीं थोड़ी हो जाएगा। बड़ा पद मिलता है वो तत्व की है, जैसे 12 है ना धर्म को जानने वाले, जो उसमें धर्मराज भी है ना, तो धर्मराज को ज्ञानी ना हो, थोड़ा ही अज्ञानी थोड़ी है, ये बड़े बड़े हैं, सब तत्व के हैं, तत्व की है। 12 तो बताए वहाँ की हम भगवान को जानने वाले हैं, और वहाँ 14 बताए जो कर्म साक्षी हैं जीवन। हाँ, तो जानने वाले वो कर्म साक्षी बताए, जगह रात और दिन और संध्या पृथ्वी गौ दिशाएं। हाँ, वही बताए कर्म साक्षी। तो परमात्मा तो वो प्राप्त करने में सब जीवों का अधिकार है, क्योंकि मूल में तो परमात्मा का अंश है ना, साक्षात परमा है, परमात्मा है, ऐसा ही है। इस वास्ते परमात्मा प्राप्त करने का सब अधिकार है पूरा, और उसके लिए मानव शरीर मिला है। उद्देश्य पहले बनता है, कार्य पीछे होता है। जो अभी हम उद्देश्य बनाए भगवान की प्राप्ति करना है, ये नहीं है। पहले से उद्देश्य भगवान ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर दिया है, तभी तो कभी करुणा न दे ही दी थी इसमें सुने ही। नाभि कमल से जो ब्रह्मा जी निकलते हैं तो वो विष्णु से निकलते हैं या किससे? विष्णु से, विष्णु से निकलते हैं। तो विष्णु स्वरूप से भी निकलते हैं, जीव रूप से भी। विष्णु में शायद जी प्राप्त हो जाते हैं जीव, उनमें कोई जीव ऐसा योग्य होता है वो निकलता है। उन जीवों का स्वभाव एक चीज है, वो एक ऐसी विलक्षण बात है जिसमें वो सूक्ष्म अहंकार, सूक्ष्म तो सूक्ष्म अहंकार होने से ही वे ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त होने पर भी जैसे भगवान है ऐसे नहीं होते उसमें। इस वास्ते दार्शनिक मत भेद होता है। दार्शनिक पुरुष कोई मामूली नहीं हुए हैं, पर मामूली न होने पर एक दर्शन पर टिके हुए होते हैं। तो दर्शनों से अतीत होने पर फिर कोई बात नहीं है, वो बहुत सूक्ष्म है, वो ऐसा बंधन कारक नहीं होता, परंतु कुछ अपने मत की बात होती है, वो बड़ी सूक्ष्म बात होती है। नारायण नारायण।